Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Καμίλαλης με κάτι ανεξήγητα κέφια, γεμάτος ενέργεια πάντα, και χαρά. Πάντα, πάντα, κάθε μέρα και καλύτερη. Και εγώ, ναι. Κωνσταντίνος Πουλής, καλησπέρα. Ανθρώπινα πράγματα, κανονικά. Λες, καλησπέρα, ξέρω εγώ, ανοίξει, καλησπέρα. Αυτό το πράγμα δηλαδή ότι ξεκινάμε την εκπομπή και πρέπει να είμαστε, λες και έχουμε μόλις κερδίσει το λαχείο. Το ξέρει και ο κόσμος, κοροϊδεύει το πεντάλεπτο αισιοδοξίας, γιατί καταλαβαίνει ότι αμέσως μετά θα έρθουν οι σφαλιάρες. Τι ήθελες να πεις? Ότι πρέπει μία φορά να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Να είσαι εσύ ο ενθουσιασμένος δήθεν και να είμαι εγώ ο κατσούφης. Να τους μπερδέψουμε. Μη είπες κατσούφι τώρα, έτσι δεν είναι? Έχω και άλλα επίθετα. Μουντρούχος. Γιατί ρε? Βρείτε, βρείτε. Γράψτε και στο chat πώς θα χαρακτηρίζατε τον Κωνσταντίνο Πουλή. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μουντρούχο. Και τι και θα λένε όλοι, θα βρει. Ωραίο παιχνίδι βρήκαμε. Ξεκινάμε πολύ ωραία. 10 και 1 τρόποι να μου σπάσετε τα νεύρα. Να, ο Τάσος, φίλος σου, να βγείτε για σουμάδα. Για λεμονάδα. Καλησπέρα στην άθλια και παρακμιακή δυστοπία μας. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο, Τάσο. Πολύ ωραία. Ωραίος για παρεούλα. Παίρνεις τον Τάσο. Πώς τα βλέπεις, ρε Τάσο, στην άθλια και παρακμιακή δυστοπία μας? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλησπέρα γενικά σε όλους και όλες που μας ακούτε, από όποιο κανάλι και αν είστε, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, από όποιο εξωτικό νησί και αν παραθερίζετε είστε μόνιμα, είτε είστε στο ραδιοφωνο The Press Project, είτε στο YouTube, είτε στα FM της Περιφέρειας, είτε σε όλες τις πλατφόρμες podcast στις οποίες σηκώνεται η εκπομπή. Όλες. Δεν έχουμε αφήσει καμία. Κάντε like, κάντε subscribe, τα λέμε μέτρια. Ταφ κάπα. Πόρε Παρασκευή είναι έλεος. Ποιος δεν χαίρεται? Συνεχίζουμε. Πουλής, ρωσόφιλος μουντρούχος, Πούτιν, νεοδημοκράτης, τα έχεις πετύχει όλα. Dead inside. Σε είπε νεκρό εσωτερικά. Τζαναμπέτης. Dead inside. Όχι, μόρα. Όχι, όχι. Συνεφιασμένο κυριακάτικο απόγευμα. Πιο ποιητικό αυτό. Τζαναμπέτης. Εντάξει, όχι. Συνεφιασμένο κυριακάτικο απόγευμα. Ναι, Σταύρο. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Εντάξει, δεν γράφουμε. Τα πολύ επενετικά δεν τα σχολιάζουμε για να μην νομίζετε ότι πάμε τώρα για να. Ποια, πού? Έχει και ένα επενετικό. Α, okay. Θάνο, αλλά δεν τα βάζουμε για να μην μας λέτε ότι ψαρεύουμε κομπλιμέντα. Θέλαμε απλώς να συντονιστείτε κάπως με το κλίμα της εκπομπής. Mm-hmm. Λοιπόν. Σήμερα είναι 25 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών ή αλλιώς Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία. Να το λέμε και σήμερα, να το ζητάμε και σήμερα και κάθε μέρα. Και έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε σε μια χώρα που σε όλες τις σχετικές μετρήσεις είναι η τελευταία, με βάση τώρα μετρήσεις της Κομισιόν που σχετικά με την ισότητα των φύλων, κάθε χρόνο είμαστε τελευταίοι, ή τέλος πάντων στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους σχετικούς δείκτες. Έχουμε αυτή την τιμή στην Ελλαδάρα μας. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία για το πώς ξεκίνησε αυτή η ημέρα και ξεκίνησε από τη Δομινικανή Δημοκρατία, από τον Αγιο Δομήνικο, από τις τρεις αδελφές, τις αδελφές Μιραμπάλ, που αντιστάθηκαν στον δικτάτορα και ουσιαστικά η αντίστασή τους και η πράξη που έκαναν και στη ενέπνευσε ένα κίνημα ανατροπής της δικτατορίας και κάποιες από αυτές ηγήθηκαν και αυτού του κινήματος. Μια δολοφονήθηκε γιατί λέγεται ότι αντέδρασε, απέρριψε τέλος πάντων την σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε από τον δικτάτορα σε ένα πάρτι, λέγεται αυτό, σε μια δεξίωση που ήταν καλεσμένη, και μια φοβερή ιστορία. Στη μνήμη τους 25 Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ, και να δούμε και ένα βίντεο. Κωνσταντίνε, αν είναι έτοιμο το κοντρόλ. Βεβαίως, βεβαίως. Αν μπορεί το control να μας δώσει το βίντεο, πάμε να το δούμε. Είναι από πέρσι. Είναι από πέρσι. Η Γεωργία Κρυεπάρτη και η Νεκταρία Ψαράκη είχαν βρεθεί στο μοναστηράκι και ρωτούσαν τις γυναίκες ανώνυμα και χωρίς πρόσωπα, όπως θα δείτε, να μιλήσουν για το τι είναι βία κατά των γυναικών, αν έχουν δεχθεί, αν ήταν οι ίδιες αισθήματα βίας. Μερικές από τις απαντήσεις είναι ένα βίντεο 11 λεπτών. Θα τις θυμίσουμε ή θα τις δείτε τώρα. Όλα ανάγονται στο πώς μεγαλώνει το παιδί στην οικογένεια. Πώς δηλαδή η μητέρα αναθρέφει το αγόρι το κορίτσι. Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα είναι το αγόρι. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι σύγχρονες μητέρες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τα αγόρια τους, με ένα σεβασμό προς τη γυναίκα. Είτε αυτό ονομάζεται αδελφή τους, είτε ονομάζεται φίλη τους, είτε μελλοντική σύζυγό τους. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ονομάζουμε ελληνική είναι ότι έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε ότι η γυναίκα είναι κατά τι σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τον άντρα. Δεν υπάρχει μια ισοτιμία. Και αυτό φαίνεται δυστυχώς σε πάρα πολλές εκφράσεις της καθημερινότητάς μας. Και δυστυχώς αυτό καταλήγει σε καταστάσεις όπως αυτές που έχουμε βιώσει φέτος, με όλα αυτά τα κορίτσια που χαθήκανε άδικα στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης, στο πλαίσιο ακόμα και μιας ενός έγαμου βίου, όπου πάρα πολύ άδικα ο όποιος σύζυγος είναι αυτός αποφάσισε να πάρει τη ζωή τους. Μια μέρα πήγα να βγω με τις φίλες μου και μου είπε πως βγήκα έτσι, έξω, δηλαδή, ότι ήμουν προκλητική. Με φτάνω. Ήσουν πιο ωραία, ήσουν πιο αδύνατη, ότι μπορεί να μην σου ταιριάσει σε πολύ το ρούχο που φοράς γιατί έχεις παραπάνω κοιλιά. Η δική μου εμπειρία ήταν υπερβολική ζήλια, σε τραγικό βαθμό. Έχει τύχει και να έρθουμε σε μια ρήξη. Δεν ήταν ακριβώς σωματική επαφή, αλλά ήταν μια έντονη ρήξη. Ήταν έντονοι καυγάδες, πάρα πολύ έντονοι. Και γι' αυτό και αποχώρησα. Οι κύριοι λόγοι ήταν κυρίως γιατί έβγαινα με τις φίλες μου. Οι κύριοι λόγοι, που είναι αστείο. Δηλαδή πλέον είναι έτη 2021. Είχαμε σχέση 2 χρόνια και αποφάσισε ότι δεν θα βγαίνω μόνη μου. Οπότε όταν ξεκίνησα να κάνω καυγά με χτύπησε και με έβρισε. Και άρχισα πάρα πολύ να ξεφύγω από όλο αυτό. Μου πήρε άλλα 2 χρόνια που ήταν γεμάτα με βία και ψυχολογική και σωματική. Για το τι θα βάλεις, που θα βγεις, με ποιον θα βγεις, με ποιον μιλάς, το ένα το άλλο. Μεγάλωσα έτσι λοιπόν σε αυτήν την οικογένεια. Που υπήρχε η βία, που υπήρχε το υπόβαθρο από που αυτό, όπως πάντα ξεκινάει, ας πούμε, από προηγούμενους ανθρώπους, από τους γονείς των ανθρώπων που έχουν προκαλέσει τη βία, γιατί την έχουν βιώσει ή γιατί τους έχουν δώσει κάποιο λόγο να πονάνε και να το δικαιολογούν με κάποιο τρόπο τέλος πάντων και να ασκούν βία μετά στους επόμενους. Αυτή η βία μπορεί να είναι με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα, είναι ένα βίντεο 11 λεπτών με μαρτυρίες. Ακούσαμε όμως γυναίκες που περπατάνε δίπλα μας, ζουν δίπλα μας, ζούμε μαζί, να μιλάνε για το πώς έχουν δεχθεί βία, λεκτική ή και σωματική, ψυχολογική, για το αν θα μπορούν να βγουν με τις φίλες τους, για το πώς έφυγαν τελικά από τέτοιες κακοποιητικές σχέσεις, για το πώς γίνεται όλο και πιο έντονη αυτή η ψυχολογική ή λεκτική πίεση σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για το θέμα, μιλώντας με το κέντρο Διοτήμα, μας το είχαν περιγράψει ως μια πυραμίδα στην κορυφή της οποίας είναι η γυναικοκτονία, ο όρος ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί νομικά μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά από κάτω, στα χαμηλότερα σημεία της πυραμίδας, είναι οι διάφορες μορφές έμφυλης βίας που ξεκινούν πρώτη από την λεκτική. Και η εμπειρία λέει και οι μελέτες λένε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Δεν συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσω πριν πάρει το λόγο ο Κωνσταντίνος ήταν ότι ποτέ βέβαια δεν ρωτάμε εμείς απ' έξω και ως άντρες το γιατί δεν έφευγες ή φύγε, κάνε, ράνε, δεν θα ακούσετε συμβουλές από εμάς και γενικά το όσο έχουμε φωνή εδώ στο The Press Project, αλλά καθόμαστε και ακούμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και ζητάμε από το κράτος, δηλαδή στρέφουμε τις φωνές μας προς το κράτος για δομές πρόνοιας, για να μην διώχνουν στα αστυνομικά τμήματα τις γυναίκες που πάνε να καταγγείλουν περιστατικά Έχουμε τέτοιες υποθέσεις που οδήγησαν σε γυναικοκτονίες, ενώ είχε καταγγελθεί η συμπεριφορά και οι επιθέσεις. Στρέφουμε λοιπόν προς τα εκεί και ζητάμε αυτά που πρέπει να ζητάμε. Τα δύο ζητήματα που και εγώ ήθελα να σχολιάσω, Θάνο, που είναι, τα έχεις θίξει και τα δύο μαζί τα συζητάμε, δεν είναι περίεργο. Το πρώτο έχει να κάνει με την παρένεση αυτή, με το κορίτσια να φεύγεται, όλο το πατρονάρισμα της αφιψηλού κριτικής για το τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό λέγεται κάποιες φορές με καλή πρόθεση, όπως, ξέρω εγώ, με καλή πρόθεση λέγεται και το «εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει ο άλλος μέσα στο σπίτι του». Όχι, λέγεται με καλύτερη πρόθεση ίσως από αυτό. Ναι. Όχι, μα και αυτό όταν το λέγαν κάποιοι άνθρωποι εννοούσαν ότι δεν με πειράζει. Ήταν ένα επόμενο βήμα να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα στο σπίτι υποχρεωτικά, θα πρέπει κάποιος να μπορεί να κρατήσει το χέρι του αγαπημένου του στο δρόμο. Έτσι και εδώ πολλές φορές λέγεται με καλή πρόθεση αυτό, αλλά είναι μια πολύ κακή συμβουλή, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, πέρα από το ότι δεν είναι καλή ιδέα εμείς ως άντρες να λέμε στις γυναίκες τι να κάνουν. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες προσπάθησαν να φύγουν και τιμωρήθηκαν γι' αυτό. Οπότε δεν είναι ότι είναι πανάκι, ας πούμε, ότι έχουμε βρει τη λύση και χρειάζεται να ενημερώσουμε κάποια γυναίκα ότι, ξέρεις, εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί ότι πρέπει να φύγεις, αλλά να σε ενημερώσουμε εμείς ότι τελικά αυτό πρέπει να κάνεις. Και είναι και σαν να μεταφέρεις ένα μέρος της ευθύνης στην γυναίκα που δεν έφυγε για το ότι δεν μπόρεσε να βρει το θάρρος. Οπότε ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης έχει να κάνει με την αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδεικνύει πάρα πολλοίς κόσμος στην τάση για συμβουλές και νουθεσίες προς τα θύματα. Οι νουθεσίες καλό είναι να απευθύνονται είτε προς την αστυνομία, και θα μιλήσω και εγώ γι' αυτό, είτε προς τους κακοποιητές, είτε προς το κλίμα. Αν πούμε ότι αυτό είναι μια πυραμίδα, δηλαδή θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια από συμπεριφορές λιγότερο βλαπτικές αλλά οπωσδήποτε δηλωτικές ενός κλίματος τοξικής αρενοπότητας, όπως την λέμε, μπορούμε να πούμε ότι έχει νόημα, μπορεί να μην έχουμε γυναικοκτόνους στο περιβάλλον μας, αλλά οπωσδήποτε πάρα πολύ συχνά ερχόμαστε σε επαφή με συμπεριφορές που αντιλαμβανόμαστε ότι αντανακλούν όλα τα πατριαρχικά στερεότυπα. Χρήσιμο είναι να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Στερώντας δηλαδή τις πράξεις αυτές από το περιβάλλον το οποίο τείνει να τις νομιμοποιεί. Σε κάποιες περιπτώσεις νομιμοποιούνται ακόμη και εντελώς ακραίες συμπεριφορές. Τα εγκλήματα πάθους και σκότωσε γιατί αγαπούσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σε κάποιες περιπτώσεις και πιο ήπιες συμπεριφορές τείνουν να κανονικοποιούνται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο casual σεξισμός της ημέρας επιτρέπει αυτές τις στάσεις χωρίς να στυλιτεύονται. Οπότε ένα κομμάτι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δηλαδή τι περιβάλλον θα βρουν συμπεριφορές, όχι φωνικές βεβαίως, που είναι κάτι πιο πάρα πολύ σπάνιο, αλλά όλο αυτό το περιβάλλον που επιτρέπει σε άνδρες να σκέφτονται ότι μπορούν να το κάνουν αυτό ή να σκέφτονται ότι έχουν δικαιώματα πάνω στο κορμί και τη ζωή άλλων ανθρώπων, γυναικών. Το δεύτερο αφορά την αστυνομία. Όπως είπε και ο Θάνος, έχουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες πήγαν στην αστυνομία, τις διώξαν, γιατί έλα μωρέ, γιατί δεν πειράζει, γιατί κάνει υπομονή. Μες στην καραντίνα είχαμε μια υπόθεση που είχε πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα, συγγνώμη Κωνσταντίνε, που ήταν λόγω COVID τη διώξανε. Και μετά από την κατακραυγή την διαδικτυακή, ήμασταν κλεισμένοι σπίτια μας, τελικά μπόρεσε να καταθέσει η κοπέλα τη μήνυση που ήθελε στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, και λέμε ότι εκτός από την κουβέντα που κάνουμε οι υπόλοιποι και που αφορά τις νοοτροπίες γενικά και αόριστα, αφορά την κοινωνία δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι θεσμικό που αφορά την εκπαίδευση της αστυνομίας. το πώς, εκτός από το να ανοίγει τα κεφάλια δικηγόρων η αστυνομία, θα μπορούσε ενδεχομένως που και που να μας προστατεύει από την ακραία βία. Που είναι αυτό το οποίο κυρίως, μην ξεχνάτε, υπόσχεται η αστυνομία. Ο νομιμοποιητικός μύθος της αστυνομίας είναι ότι μας προστατεύει από το έγκλημα. Και λες, εντάξει, υπερασπίζεστε καθημερινά τα συμφέροντα ολιγαρχών και κράτους. Θα μπορούσατε που και που όντως να προστατεύετε κάποια άτομα μέσα στην κοινωνία από το έγκλημα. Να ένα χρήσιμο ερώτημα για την ελληνική αστυνομία. Και αυτό θα προϋπέθεται μια εκπαίδευση και θεσμική λογοδοσία. Νομίζω ότι χρειάζονται και τα δύο μαζί. Δηλαδή και να καταλαβαίνει ο άλλος που πάνε τα τέσσερα, να καταλαβαίνει τι διακυβεύεται την ώρα που μια γυναίκα λέει ότι φοβάται στο σπίτι της. Και ταυτοχρόνως και θεσμική λογοδοσία, διότι δεν αρκεί η εκπαίδευση, χρειάζεται και κάπως να ελέγχεται ότι ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί και προστατεύει αυτούς που πρέπει να προστατεύσει. Αυτά νομίζω ότι είναι τα κυριότερα ζητήματα, είναι χοντρικά τα ίδια με αυτά που είπε και ο Θάνος, τα οποία θα είχε μάλλον νόημα να κουβεντιάζουμε την ώρα που μετράμε θύματα και μετράμε και καθημερινά ένα σωρό μικρές συμπεριφορές, όπως αυτές που περιγράφουν συνεχώς γυναίκες δίπλα μας, που είναι συμπεριφορές φαινομενικά λιγότερο βίαιες και οπωσδήποτε πάρα πολύ συνηθισμένες. Ναι. Όπως είναι ένας άντρας που λέει στη γυναίκα του με ποια θα βγει, αν θα βγει και τι θα φορέσει. Προφανώς την ώρα που γίνεται αυτή, που υπάρχει αυτή η παρέμβαση στη ζωή μιας γυναίκας, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα προς τον έλεγχο της ζωής και του κορμιού της. Η σχόλια για το αν έχει παχύνει, για το σώμα της κλπ. Τα ακούσαμε και αυτό είναι αυτό που δεν ανέφερα. Ήταν στη, νομίζω είναι η πρώτη ή η δεύτερη κοπέλα στο απόσπασμα που ακούσαμε, που είναι φοβερό το πώς επηρεάζουν συνέχεια την γυναίκα που ζει και σε ένα περιβάλλον πατριαρχικό, όπως αναφέρεται και χαρακτηρίζεται, που μονίμως φορτώνει ενοχές για την εξωτερική εμφάνιση, μονίμως απαιτεί μια τελειότητα, μια αρτιότητα στην εξωτερική εμφάνιση. Οπότε προστίθεται ένα τέτοια σχόλια από ανθρώπους κοντινούς και είναι, που έχουν ιδιαίτερο βάρος, βάρος το οποίο εμείς, όπως και πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Γιατί σε εμάς η πυροκοινιά είναι γοητεία. Ναι. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η πατριαρχία, κάποιος να ξυρίζει τα πόδια του και κάποιος όχι, και κάποιος να θεωρεί πολύ γοητευτική την κοιλάρα του και κάποιος όχι. Τα στερεότυπα αυτά αφορούν πλευρές φαινομενικά λιγότερο επώδυνες, αλλά ξαναλέω, υπάρχει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο άντρες νιώθουν ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη ζωή και το κορμί άλλων γυναικών. Και αυτό πριν να φτάσει στην γυναικοκτονία είναι το νομιμοποιητικό περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να το σκεφτεί και να το κάνει. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι απαραίτητα από αυτό θα φτάσει στη γυναικοκτονία. Λέμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Επίσης δεν λέμε ότι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Γράφει ο Νίκος, προχθές είχαμε γυναικοκτονία και στη Μάλτα από τον σύζυγο. Η γυναίκα που πήγε στην αστυνομία λίγες μέρες πριν. Συμβαίνει. Ίσως και παντού συμβαίνει αυτό. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, πριν ένα μήνα περίπου, είχαν φεμινιστική διαμαρτυρία, γιατί έφτασε ο αριθμός των γυναικοκτονιών το 2022 της 101. Μεγαλύτερη χώρα και λοιπά. Παντού συμβαίνει. Ο σκοπός είναι να μην συμβαίνει. Ναι, πάρα πολύ απλό. Και το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας ή και συλλογικά για να μην συμβαίνει. Το οποίο το είπε και ο Κωνσταντίνος, επειδή είναι ο καθημερινός σεξισμός, θα μπορούσε να ξεκινάει και από τις παρέες, ξέρω εγώ, τις αντροπαρέες, για παράδειγμα. Ότι άμα ακούσεις κάτι να λέγεται το οποίο είναι σεξιστικό ή υποτιμητικό, πες κάτι και στους φίλους σου. Οτιδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις σκηνή, δεν είναι ανάγκη να βάλεις φωνές, πες ρε. Μίλα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να μιλήσουμε εμείς, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός αυτό. Λέμε αλήθειες. Μπορούμε να κάνουμε τους ήρωες τώρα που δεν μας γνωρίζουν προσωπικά. Μπορούμε να λέμε εγώ δεν έχω ανοιχτεί ποτέ και τέτοια. Είμαστε αρκετά εξομολογητικοί για να γίνει αυτό τώρα. Ναι, δεν είναι. Okay, ναι, εγώ δεν είμαι πολύ καλό σε αυτό. Η γυναίκα μου είναι πολύ καλύτερη από μένα σε αυτό. Δηλαδή, στο group των γονιών του σχολείου, νομίζω το έχω ξαναναφέρει. Ναι. Ήταν μπαμπάς στο group, ο οποίος κάνει πρώτο σεξιστικό αστείακι, δεύτερο σεξιστικό αστείακι και γράφει η γυναίκα μου, παρακαλώ, αφαιρέστε με από το... Αφαιρέστε με από το... Και είναι κάτι το οποίο είναι συνεννόηση για πρακτικά πράγματα του σχολείου. Δεν είναι κάτι για να λες τον καημό σου. Οπότε, κάπως χρήσιμο να είσαι. Και λέει, παρακαλώ, είναι πλατφόρμα για σεξιστικά αστεία, αφαιρέστε με. Και ζήτησε συγγνώμη ο άλλος. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο... ότι θα ήταν τόσο αποτελεσματικό. Αλλά η αλήθεια είναι... Ναι, πού και πού. Ναι. Είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο και εγώ νομίζω ότι το είχα αναφέρει αυτό. Είναι πολλές οι φορές που δεν έχουμε την ετοιμότητα να αντιδράσουμε, το σκεφτόμαστε μετά, αλλά η αλήθεια είναι και ιδίως μεταξύ ανδρών, να μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ανδρών, γιατί δεν αφορά παρενέσεις προς γυναίκες, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το βιωματικό μας καψιμί, την παρέα με την οποία μαζευόμαστε και βλέπουμε μπάλα, ας πούμε, Θάνο. Όπως για να πούμε κάτι βιωματικό. Ναι, όπως κάνεις. Κάθε βράδυ αυτό το διάστημα, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι αυτή είναι μια χρήσιμη οδηγία. Να μην τα αφήνεις να πέφτει κάτω. Να μην τα αφήνεις να περνάει απαρατήρητο. Χρήσιμο είναι, σιγά σιγά είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εκπαιδεύονται και εκπαιδευόμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς, στο τι μπορούμε να πούμε και τι όχι, τι είναι αστείο και τι ήταν κάποτε αστείο αλλά δεν είναι πια. Όλα αυτά που μας κάνουν να παρακολουθούμε λίγο τον προβληματισμό της εποχής μας σε ζητήματα στα οποία είναι χρήσιμο να απαλλαγούμε από βαρύδια του παρελθόντος. Έλενα, έχω κάνει το ίδιο σε καθηγητή που έστειλε σε ομαδικό mail με συνεργάτες του άσχετο ομοφοβικό περιεχόμενο που προσπαθούσε να δικαιολογηθεί τηλεφωνικά για 2,5 ώρες. Ναι, δεν ξέρεις πώς μπορεί να οδηγήσει αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις να οδηγήσει πολύ θετικά. Δηλαδή, ο άλλος να υποχωρήσει επιτόπου, γιατί υπάρχει πάντα μια θέση κάπως εξουσίας που νιώθεις ότι σε παίρνει να το κάνεις. Οπότε, υπάρχει ένας ευνηδιασμός όταν ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι δεν σε παίρνει. Καλά, εγώ δεν έχω βρεθεί σε τέτοια θέση. Ίσως σε κάποια παρέα ότι κάτι, ρε παιδί μου, κάποιο αστείο, κάποια αναφορά που μπορεί να έχω πει ότι αν γινόταν ανάποδα τι θα έλεγες και τέτοια πράγματα. Μέχρι εκεί. Με κάπου στο μέσο. Οπότε έχουμε διαφημίσει DTT. Έχω να βράσω νερό για να φάω μακαρόνια νούμερο 5. Θα το ρίξω έξω σήμερα. Όπως θα λέει και ο κύριος Γενικός, αυτοί είστε. Μακαρόνια νούμερο 5, νομίζω ότι κάπως μπορούμε να το λέμε και είστε η αριστερά του μακαρονιού νούμερο 5. Πώς λέμε, αριστερά του χαβιαριού. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, κάντε τη ζωάρα σας. Και... Μη σας νοιάζει. Η χώρα θα πάει μόνη της, μην ανησυχείτε. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα για λίγο. Εσείς μην κάνετε διάλειμμα. Να ετοιμάζεστε για το δεύτερο μέρος, εντάξει, γιατί μπορεί να σας ρωτήσουμε κάτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Και τελευταίο της εβδομάδας. Λέω για να εκτιμήσετε περισσότερο αυτό το μισάωρο που έρχεται. Όπως κάθε μέρα, 2-3 μετά το μεσημέρι, Κωνσταντίνος Πουλής, απέναντι. Άνος Καμίλαλης, υποφαινόμενος. Τα λέμε εδώ, μέτρια. Γράφεται για σαμπάνια στο chat. Σήμερα ανοίγω σαμπάνια, δεν με νοιάζει το καλάθι του νοικοκυριού. Μπράβο. Το κοινό μας είναι high class. Κωνσταντίνε, να κάνω για νούμερο 5 σαμπάνιες. Δεν γίνεται πιο ευαίσθητη. Τελευταία, το μόνο που άλλαξε είναι πως δεν ανεχόμαστε πια τέτοια σχόλια. Και υπάρχουν άντρες που βασανίζονται μέσα από αυτές τις νόρμες. Πείτε τα εσείς να μην λέμε ότι στρέφουμε τη συζήτηση σε εμάς πάλι. Δεν ξέρω. Από κάποιες απόψεις ισχύει και αυτό. Ευαισθησία. Γιατί δεν γίναμε πιο ευαίσθητοι. Όχι, ρε παιδί μου, βασανίζονται από το ότι δεν είναι αρκετά. Α, αρενοποί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Βασανίζονται από το ότι δεν συμβαδίζουν με τα πρότυπα αυτού του τύπου. Ναι. Λοιπόν, θέλαμε να σας πούμε. Θυμάστε έναν πρωθυπουργό που έχουμε. Αυτόν που έχουμε. Αυτό, τον πρωθυπουργό. Που έχουμε την ευλογία να έχουμε. Ευλογία, ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Ευλογία, ναι. Ευλογία. Θάνο, ναι. δεν είναι ευλογία. Δεν μας τον έδωσε ο Θεός. Μας τον έδωσε η δημοκρατία. Okay. Ο Μητσοτάκης είναι το πρόσωπο που ενσαρκώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας. Δηλαδή, έχεις δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία, ναι. Ψήφο, ψήφο, ψήφο, λαϊκή, ναι. Βούληση μεταφράζεται σε εκλογές, το αποτύπωμα των εκλογών, κοινοβουλευτική δύναμη, βουλή, παπ. Στην κορυφή. Όλα αυτά καταλήγουν στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο θρόνο. Ακριβώς. Κάθεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο θρόνος στο Game of Thrones, που είναι εκεί ο αγκάθινος εκεί πέρα, φανταστείτε τον. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάθεται πάνω και να πίνει το σπρεσάκι του. Ακριβώς. Πολύ ωραία αναφορά μου στον Game of Thrones που δεν έχω δει ποτέ. Προχωράμε. Τι θες, μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Δημοσιογράφοι είμαστε. Σωστό. Πρέπει να μιλάς για πράγματα που έχεις ακούσει κάτι. Πρώτη φορά σου συμβαίνει, ναι. Να μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Δύο χρόνια λοιμοξιολόγος ήμουν, συγγνώμη. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, μιλάει και ο Μητσοτάκης για πράγματα που δεν ξέρει. Είπε για το Βαξεβάνη. Ο Βαξεβάνης λέει που. Έφερνε εδώ πέρα, λένε, να το ρωσικό χρήμα και θα έκανε και θα έδειχνε. Και έχει και την απόφαση και αυτά. Δεν αληθεύει αυτό. Δεν αληθεύει. Αμέσως το είχαμε πει από τότε ότι είχε βγάλει στη δημοσιότητα ο Κώστας Βαξεβάνης το χαρτί αυτό που είναι μια απόφαση του 2010. Νομίζω 16 ανέφερε ο Μητσοτάκης, αλλά είναι του 20 η απόφαση και πάλι δεν τον ενδιαφέρει. Η ανάποδα είναι η χρονολογία. Το 22. Α, δεν 22 είναι απόφαση. Ο Μητσοτάκης είπε στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Χατζηνικολάου το 2016. Μάλιστα. Μετέφερε το ρωσικό χρήμα, βοήθησε να μεταφέρει το ρωσικό χρήμα. Δηλαδή, με μια αναφορά που σου δίνει την αίσθηση ότι το πήρε από με βαλίτσα ο Βαξεβάνης και έφερε ρωσικό χρήμα στη χώρα. Ενώ προσελήφθη να αναλάβει μια δημοσιογραφική θέση διευθυντική σε κανάλι που ήταν να δημιουργηθεί, το οποίο τελικά δεν έγινε. Ο συγκεκριμένος που ήθελε να ανοίξει το κανάλι ελέγχεται. Αυτό το Μαξίμου το έχει πάρει. Το έχει διαστρεβλώσει εντελώς, σε σημείο που σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά και στη Βουλή, όπου λέει η υπόκοσμο συμμορία είχε πει για την Οβάρτης, ο κ. Μητσοτάκης συκοφαντεί ένα δημοσιογράφο που του κάνει κριτική. Ο υπόκοσμος και η συμμορία έπιανε, ας πούμε, και τη Γιάννα Παπαδάκου. Έπιανε όλους όσους αθωώθηκαν μετά για την δίθεν σκευωρία, για τη σκευωρία, σκευωρία. Τους το ξαναλένε τώρα. Νοβάρτης, ναι. Ότι δεν βάλετε μυαλό με την Νοβάρτης και θέλετε και σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Ναι. Λοιπόν, και το είχε πει από την αρχή ο Βαξεβάνης ότι δεν ισχύει αυτή η κατηγορία του Πρωθυπουργού. Και εδώ που τα λέμε, και εγώ μερικές φορές πάω στο καφενείο. Παίζω τάβλη με τους φίλους. Πολλές ώρες. 2-3 ώρες τάβλη την ημέρα. Πριν την μπάλα. Ναι. Ωραία. Καθόμαστε εκεί πέρα. Λέω ποιο ρε Βαξεβάνη. Σου πω εγώ ρε για το Βαξεβάνη. Βαξεβάνη τώρα ρωσικό χρήμα ρε. Μιλάω. Ναι. Πού το ξέρεις. Έχω μια θεία. Και επειδή το κάνουμε αυτό στο καφενείο. Δεν είναι ότι δεν το κάνουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να θεωρήσετε ότι κάνω αυτή την κριτική αφιψηλού. Ότι λέω ότι εγώ δεν θα το έκανα ποτέ και θα φρόντιζα. Ο κύκλος των ανθρώπων που κάνουν την έρευνα για την ομιλία μου και που προετοιμάζουν τις δημόσιες εμφανίσεις μου, να έχει εξασφαλίσει επαρκή τεκμήρια για όποια κατηγορία εναντίον συγκεκριμένου προσώπου πρόκειται να εκτοξεύσω δημόσια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι λέω αυτό, αλίμονο. Αυτό ποτέ κανείς δεν το ζητάει, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά λέω, εντάξει, εκεί που παίζουμε, ξέρω εγώ, πόρτες, πλακωτό στο καφενείο, αν μου πει κάποιος και πού το ξέρεις αυτό, θα έλεγα, είχα μια θεία που είχε περάσει από, θα μου λέγανε και ίσως και να το έπαιρνα πίσω, καταλάβατε. Γιατί, ξέρω εγώ, καφενείο είναι, λέω εντάξει, όταν θα αποδειχθούν αυτά, και δεν θα επέμενα. Από όλη αυτή την αλληγορία θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις τάβλη. Ναι. Οκ. Okay. Έχω ίσως περισσότερο από 30 χρόνια να παίξω, αλλά έχω παίξει τάβλη. Ναι. Δεν έχω παίξει ως φοιτητής, αλλά ως νεαρός έχω παίξει με τον παππού μου, δηλαδή... Okay. Τάβλη που θαυμάζαμε το ότι δεν χρειάζεται να μετράει. Όλοι το θαυμάζαμε αυτό στην αρχή, το πώς πάει από τη μία στην άλλη και... Ναι. Θα... Όταν δεν έπαιζα λοιπόν, να δεν μπορούσα να φανταστεί να παίζω τάβλη. Ναι, δηλαδή να βαράς και τα πουλιά εκεί πέρα στο πλακωτό, σε τσάκωσα, σου πιάσα παραμάνα, ας πούμε, και να βαράς. Δεν σου φαίνομαι αρκετά. Δεν ξέρω, καθόλου. Αρενοπός. Νομίζω θα τα κάνεις μια ευγένεια, θα τα άφηνες εκεί πέρα. Από αυτούς που παίζουν τάβλη, σαν να παίζουν επιτραπέζιο. Παίρνει το πουλί, 1, 2, 3, σαν τη μονόπολη που το κάνεις. Και μετά τελειώνει. Το αφήνεις εκεί. Τελειώνει το παιχνίδι και δίνεις συγχαρητήρια στον αντίπαλο και του λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Ναι, αυτούς. Όχι. Επίσης είμαι πολύ ενοχλητικός να παίζω, κοροϊδεύω και τέτοια. Γιατί εγώ δεν θυμώνω, δεν παίρνω προσωπικά την ήττα, αδιαφορώ. Οπότε γενικά όταν παίζω είναι δύσκολο να με ανεχτεί κανείς, γιατί είμαι καφρός. Οκ. Okay. Για το ζάρι δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, στο ζάρι... στο να αλλάξουμε λίγο τον τίτλο, αν μπορεί το κοντρόλ να αλλάξει. Μια παρένθεση για το τάβλι. Πέρα από το τάβλι, στα επιτραπέζια, σε φαντάζομαι ότι το κακό ζάρι σου φαίνεται... φυσιολογικό, δηλαδή ότι είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι θα σου έρθει το ασώδιο. Δεν φαντάζομαι τη φάτσα σου που είναι. Πώς καλησπερίζεις τον κόσμο, αυτή. Εντάξει τώρα. Ασώδιο. Τι απεριμένουμε. Όλα κατά. Κοίταξε. Έτσι κάνω συνήθως, αλλά ξέρω να δέχομαι την ήττα με αξιοπρέπεια και με αίσθηση της ματαιότητας και της τραγικότητας της ζωής. Δεν έχω τα αντανακλαστικά του χούλιγκαν κατά την ήττα. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι στο προσθέθηκε θέμα... Προσθέθηκε και άλλη ομάδα Κροατών στους ανθρώπους που έχετε προσβάλει. Μόλις αισθάνομαι το τσικ τσικ τσικ. Ποιο τσικ τσικ τσικ. Τα πουλιά, το πώς κάνεις το τέτοιο. Και τώρα δεν λέγαμε για την πατριαρχία. Μην κάνετε μπούλινγκ στον πουλί για τις ευαισθησίες του κύριε Καμίλαλη. Συγγνώμη που δεν είμαι θα μπρουτάλ. Ενώ εγώ, παιδιά, νομίζετε τα πουλιά τα βαράω που έχω να παίξω τάβλη από φοιτητής. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τις παρενέσεις. Πάντα είναι χρήσιμες. Πάντα, πάντα. Ό,τι συμβουλή έχετε να δώσετε, παιδιά, οι συμβουλές ποτέ δεν πάνε χαμένες. Εγώ είμαι από αυτούς και στο λεωφορείο που πάω, αυτά τι τα τέριαξες τώρα. Το βλέπεις ότι δεν πάνε. Mm-hmm. Λοιπόν, λέγαμε όμως για την αγωγή Βαξεβάνη, με την αλληγορία αυτή για το τάβλι. Ξέφυγε. Όχι. Τόσο όσο χρειαζόταν. Ότι εκεί που βαράει τα πουλιά. Εντάξει, κλασικός τύπος που μετράει τα μία-μία τη θέση στο τάβλι. Το φαντάζεσαι τώρα. Mm. Είναι αυτός που λέει έλα, τελείωνε. Το φαντάζομαι να σκέφτεται 10 λεπτά πριν κάνει κίνηση, να κοιτάει εκεί το αυτό τάβλι. Το ύφος. Ναι. έχουμε... γουρλό μάτι άμα φέρει ασώδιο. Σίγουρα. Εύκολα. Ξανά εσένα εκεί. Με την χαλαρός αίσθηση τραγικότητας και ματαιότητας των ανθρωπίνων. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης αντιθέτως, όταν παίζει τάβλι, λέει και μια κουβέντα. Αμολάει και μια κουβέντα. Mm-hmm. Για το Βαξεβάνη. Τώρα κάπως του ήρθε του Βαξεβάνη, δεν ξέρω τώρα, δεν συνηθίζεται αυτό, αλλά λέει αυτό είναι συκοφαντικό και μάλιστα δεν το είπε κάποιος στο καφενείο που λέγαμε τόση ώρα. Μην να ανοίξουμε πάλι την παρένθεση για το τάβλι, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο διατυπώθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού και που. Κάπως σημαντική. Ναι. Και που συνεπώς το άκουσαν πάρα πολλοί Έλληνες. Όσοι έχουν την υπομονή να βλέπουν συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ παραπάνω από όσους θα ακούσουν την απάντηση του Βαξεβάνη. Ακριβώς. Και αποφάσισε να καταθέσει μια αγωγή. Mm-hmm. Κάνει αγωγή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ ωραία. Επιδόθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί λέει και ο Βαξεβάνης, εντάξει, βρήσε, τι θα γίνει εδώ πέρα δηλαδή, μπορεί ο άλλος να λέει ό,τι θέλει. Και να σας πω την αλήθεια, ενώ δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα να κάνεις αγωγή σε πολιτικό για κάτι που είπε, θα έλεγα ότι είναι ένα όριο η προσωπική συκοφαντία. Mm-hmm. Δηλαδή να λες ότι κάποιος χρηματίστηκε, ας πούμε. Καταρχάς είναι πολύ χαμηλό επίπεδο αντιπαράθεση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι παράνομο, στο συζητήσουμε για κάτι παράνομο. Αν συζητάμε για μια πολιτική αντιπαράθεση, ας μείνουμε στην πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ τόσο απλό θα το έβλεπα το ζήτημα. Ο Μητσοτάκης όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σταθερά υποβιβάζει την πολιτική σε ένα επίπεδο πολύ φτηνών αντιπαραθέσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το τουπέ, τα βιογραφικά και όλες αυτές τις ηλιθιότητες που λέει σε ανθρώπους που νομίζουν ότι κάτι γίνεσαι αν πας καλό πανεπιστήμιο. Βλέπουμε τι γίνεσαι. Γίνεσαι διάφορα, αλλά να γίνεσαι και Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε. Ναι, ήτανε. Νομίζω. Δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Τώρα δεν θυμάμαι τον συντάκτη. Νομίζω ότι ήταν ένα άρθρο στην Ευσύν που το έδωσε πάρα πολύ σωστά. Ότι πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το χαμηλότερο επίπεδο πρωθυπουργού που έχει υπάρξει. Στη μεταπολιτευτική. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Γιατί έχουμε περάσει από Αντώνη Σαμαρά. Όχι. Είναι χειρότερο από τον Σαμαρά. Είναι χειρότερο από τον Σαμαρά. Ναι. Και ως αντιπολίτευση, δηλαδή. Το προσμετράς τι έλεγε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι περίπτωση ενός πολύ λαϊκιστή πολιτικού. Τι Μητσοτάκης. All the way. Νάτος, ο Τσίπρας, ο Σκαφάτος. Πουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Ημιτός, εξωγήινος στον ημιτό, πρωθυπουργία με μόνιμα ψέματα, fake news, να λέει τουρκόφιλοι την αξιωματική αντιπολίτευση και ότι ο Ερντογάν θα προτιμούσε τον Τσίπρα και όλα αυτά. Δεν το έχει κάνει άλλος αυτό. Όλα αυτά δεν τα έχει κάνει. Ο Σαμαράς ήταν... Τσαντρικής. Αυτό συνοψίζει. Ότι όταν ήθελε να το πάει στο λαϊκισμό έπαιζε το βαρύμαγκα. Αλλά λες ότι δεν ήταν τόσο χαμηλό επίπεδο η αντιπαράθεση. Όχι. Δεν είχε και τα σκάνδαλα που έχουν μαζευτεί τώρα ο Σαμαράς για να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή ήταν οι ρυθμίσεις αυτές για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Το μνημόνιο, η ΕΡΤ, πράγματα που είχαν γίνει. Κάπως πιο πολιτικά. Πιο πολιτικά, ναι. Όχι τα... Είχαμε σκάνδαλα, είχαμε την ποσόστοση, ας πούμε, ότι είχε βγάλει ο Κώστας Εφήμερος. Με το πώς μοιράστηκαν οι θέσεις μεταξύ Νουδού, Κινάλ, Πασόκ, ΕΙΑ, πώς λεγόταν τότε και Δημάρ. Και Δημάρ. 4-4-2-1 ήτανε, μια που είναι και ποδοσφαιρικές ημέρες. Είχαν παίξει ένα τέτοιο συστηματάκι εκεί στην τρικομματική. Κουβέλης, ναι, βεβαίως. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι, γι' αυτό ασχολούμαστε με την υπόθεση, πέρα από το τάβλι, ότι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα κρυφτεί ο Πρωθυπουργός πίσω από την ασυλία του. Η ασυλία εδώ πέρα δεν αφορά μια απόφασή του, για παράδειγμα. Και βρισκόμαστε μία ή δύο εβδομάδες μετά την άρση ασυλίας του Κλέωνα Γρηγοριάδη για τη μήνυση που του έκανε ο Λαφούζος για συκοφαντική δυσφήμιση, για αναφορά του βουλευτή του Μέρα 25 στη Βουλή σχετικά με το πώς οι εφοπλιστές μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο. Και κάποιους χαρακτηρισμούς, είχε πει καθάρματα. Ο Κλέων Γρηγοριάδης είπε καθάρματα, όχι εγώ. Στη Βουλή. Αυτό οδήγησε σε μήνυση από έναν από αυτούς που αναφέρθηκαν και σε άρση ασυλίας του βουλευτή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας που μολονότι ζήτησαν από το Μέρα 25 την άρση ασυλίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν είπε... αυτό ζητάτε, τι να κάνουμε. Δεν πάτησε καθόλου. Είπε ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μπούγας, ότι δεν γίνεται ένας βουλευτής να βγαίνει στο βήμα της Βουλής, να λέει ό,τι θέλει και να μην μπορεί ο πολίτης που αναφέρεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εδώ δεν ισχύει αυτό, γιατί ο Γρηγοριάδης μέσα σε όλα είχε και στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία για το ρωσικό πετρέλαιο. Δεν αμφισβήτησε ούτε αλαφούζω τα στοιχεία για το ρωσικό πετρέλαιο. Εδώ δεν υπάρχουν στοιχεία. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς είχε πει. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι αυτός ο οποίος το 2016 σε απόφαση Αμερικανικού δικαστηρίου εμπλέκεται στη ροή 10 εκατομμυρίων δολαρίων από Ρώσο ολιγάρχη προς ελληνικό κέντρο με σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικού δικτύου εκπομπών στην Ελλάδα. Και ισχυρίστηκε επιπλέον ψευδός ότι αυτά είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο δεδομένα αυτά τα δεδομένα που δεν αμφισβητούνται και πάλι το δίλημα είναι το ίδιο. Στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης μπορείς να πεις ότι θα πρέπει να ανεχθείς τη σκληρή κριτική, αλλά ξέρω εγώ όταν σου λένε ότι έχεις πάρει 10 εκατομμύρια που δεν έχεις πάρει, τι πρέπει να κάνεις, να πεις εντάξει πολιτική αντιπαράθεση, ναι θα πούν και ότι τσάκωσα 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι, ο Βαξεβάνης βρίσκεται συνεχώς στα δικαστήρια. Άλλη μια περίπτωση τώρα, στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται ο ίδιος στη θέση του ενάγοντος. Ναι, και το ερώτημα είναι πώς. Γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και μάλιστα σε μια υπόθεση που είναι χειρότερη από την άλλη. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είχε τα στοιχεία και ήρθε ουσιαστικά η ασυλία του για δύο γενικούς χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί ή συκουφαντικοί από τη Νέα Δημοκρατία. Και Μητσοτάκης λέει ψέματα. Και τα λέει σε πανελλήνια μετάδοση. Εδώ πέρα δεν πρέπει να πάει στα δικαστήρια και να υποστηρίξει αυτό που είπε και να κατατροπώσει με την πειθό, με τη βαρύτητα των επιχειρημάτων του, τον συκοφάντη του, τον Κώστα Βαξεβάνη. Ιρωνικά όλα αυτά. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Είναι κάπως, δυστυχώς είναι συμβολικό. Δεν θα πρέπει να είναι συμβολικό. Δηλαδή το διαβάζεις και ένας από τους λόγους που πάλι ασχολούμαστε είναι ότι μπορείς να το διαβάζεις αυτό και σκέφτεσαι ότι έχει μια συμβολική αξία, ότι έκανε αγωγή στο Μαξίμου. Δεν θα έπρεπε, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού. Τι να σου πω, είναι οριακό τώρα, γιατί δεν θα θέλαμε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι, όπως λέγαμε και για τον Τσίπρα και τον Κουρτάκη, δεν θα θέλαμε να γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά. Κάπως είναι ένα όριο η συνειδητή συκοφαντία. Δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Mm. Είναι συνειδητή συκοφαντία. Κάπως νομίζω ότι είναι λίγο εκτός πολιτικής. Δεν πρόκειται να έρθει. Το γράφει Κωνσταντ Πάπας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είμαστε Δον Κιχώτηδες εδώ πέρα. Αλλά, okay. Επόμενο θέμα. Ένα μικρό σχόλιο πριν το επόμενο. Χαίρομαι που σας επιτυχαίνω live. Θέλω να επανέλθω σε κάτι που λέγατε πριν. Όταν μιλάτε για εισαγωγή του όρου γυναικοκτονία, τι εννοείται, είναι σοβαρή η ερώτηση. Σημαίνει να μπει ο όρος γυναικοκτονία ως ξεχωριστό αδίκημα στον ποινικό κώδικα και να λειτουργεί επιβαρυντικά για τον δράστη. Κατά το με έναν τρόπο, σαν πώς έγινε με τον αντιρατσιστικό νόμο, που το ρατσιστικό κίνητρο μπήκε παραπάνω. Το λέω λαϊκά, υπάρχουν πάρα πολλά νομικά κείμενα που το εξηγούν πάρα πολύ ξεκάθαρα. Το οφείλω, δηλαδή το γιατί ήταν γυναίκα, που λέγεται στην καθημερινότητα, να έχει μια επιβαρυντική, έναν επιβαρυντικό ρόλο στο αδίκημα. Αυτό θα πει, επειδή το επιχείρημα από την άλλη μεριά είναι τι μας νοιάζει, γιατί να την διακρίνουμε, τι διαφορά έχει. Έχουμε ήδη την ανθρωποκτονία. Ναι, δεν είναι άνθρωποι γυναίκες και όλα αυτά. Η διαφορά είναι ότι αντιλαμβανόμαστε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που σχολιάζουμε είναι ότι βασίζεται αυτός ο συγκεκριμένος τύπος της ανθρωποκτονίας σε συγκεκριμένες νοοτροπίες οι οποίες υποστηρίζουν, κανονικοποιούν, νομοποιούν στη συνείδηση του δράστη αυτό το έγκλημα και αυτά μπορούν να τυποποιηθούν επαρκώς ώστε να νιώθουμε ότι έχει νόημα να πούμε ότι αυτή είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο. Αυτός είναι ο λόγος για το οποίο το ζητούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι πρώτον τις χαρακτηρίζουμε γυναικοκτονίες και δεύτερον θεωρούμε ότι έχει νόημα και η νομική κατοχήρωση του όρου. Έχει. Λοιπόν, και μη συμβολικά και συμβολικά να αναγνωριστεί όρος από την πολιτεία. έχει αναγνωριστεί από την κοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι πριν κάποια χρόνια. Το έχουμε πει συχνά αυτό. Με αίμα χρειάστηκε. Πέρασαν πολλές γενεκτονίες για να αναγνωριστεί. Ναι, καταρχάς, χρησιμοποιείται πια ευρύτατα δημοσιογραφικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ότι είναι, δεν είναι πια σπάνιο, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα ενημερωτικά μέσα που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία προς το θέμα. Θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο μέρος του τύπου πια. Έτσι δεν είναι, Θάνο, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φύγει από την εποχή που υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα για εγκλήματα πάθους. Έχουν μειωθεί αυτά και έχουν αυξηθεί τα δημοσιεύματα για γυναικοκτονίες. Δεν είναι κάτι να χαίρεσαι προφανώς, γιατί χρειάστηκαν γυναικοκτονίες για να συμβεί αυτό. Βρέθηκε με αίμα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θυμάμαι και όταν γράφαμε πριν κάποια λίγα χρόνια, 2, 3, 4, που υπήρχαν και σχόλια και κάτω το πρέσκι από ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συμφωνούμε, που λέγανε παιδιά, γιατί όχι, γιατί να μην πούμε ανδροκτονία τότε. Και αυτό το επιχείρημα περιορίζεται. Γιατί γίνεται σαφές, νομίζω. Τώρα κάναμε πάλι μια παρένθεση. Είναι η μέρα, υπήρχε εκεί η ερώτηση που όντως έχει μια. Ήταν σοβαρή. Να κάνουμε, Κωνσταντίνε, ένα σχόλιο σε συνέχεια της υπόθεσης των προσφυγικών. Κάτσε να πούμε εδώ πέρα στον άνθρωπο να ευχαριστήσουμε τον Άλεξ που έβαλε το χέρι στο πορτοφόλι, που είναι και η βασική ανθρώπινη ζωή και ο σκοπός και το καύσιμο που κινεί την προσπάθειά μας, την αγωνία μας για τα ανθρώπινα. Μπράβο, Άλεξ. Γίνε σαν τον Άλεξ. Γίνε και εσύ σαν τον Άλεξ. Θάνο, ναι, είχαμε και από αυτό το μέτωπο μια εξέλιξη. Έχουμε δηλαδή την εικόνα αυτή την σοκαριστική. Στη συνέχεια, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, αποκτά ένα πρόσωπο το γεγονός. Ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε την ιδιότητά του και αναρωτιόμαστε πιο έντονα τι ακριβώς έκανε η αστυνομία εκείνη τη στιγμή, ποιον χτυπάει, γιατί, από τι προστατεύεται η αστυνομία, ποιον προσπαθούσε να συλλάβει και αντιστάθηκε. Μέσα στην Ευελπίδων. Μέσα στην Ευελπίδων, που είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι, είναι ένας από αυτούς που φάγανε το ξύλο, είναι ο δικηγόρος Νικόλαος Κουτσελόπουλος, ο οποίος, εντωμεταξύ, είχε την... Βρέθηκε στη φοβερή θέση να είναι δικηγόρος, να είναι στο χώρο, ξέρω εγώ, που δουλεύει και όλα, μέσα στην Ευελπίδων, μέσα στο χώρο των δικαστήριων, και το χτύπησαν σοβαρά στο κεφάλι. Το καταγγέλει η παράταξη δικηγόρων, εναλλακτική πανέβαση δικηγορική ανατροπή, θυμίζοντας και την βία η σύλληψη του φωτορεπορτέ του Νίκου Πυλού. Προφανώς η ιδιότητα, δεν θα το βάζουμε με ιδιότητες το ποιος μπορεί να φάει λιγότερο ξύλο και ποιος μπορεί να φάει παραπάνω. Αλλά το ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για δικηγόρους που έχει ξανασυμβεί, που επιδεικνύουν τις δικηγορικές ταυτότητες, ούτε για φωτορεπόρτερ που επιδεικνύουν τις δικές τους δημοσιογραφικές ταυτότητες, είναι ενδεικτικό της όλης κατάστασης. Ρωτήθηκε και η εικόνα μου, λέει, δεν είχε δείξει την ταυτότητα. Και αυτό έγινε μετά τη σύλληψη και έχει συλληφθεί για άλλα δικήματα. Δεν είχε δείξει την ταυτότητα, δηλαδή... Το μάντρωσαν εκεί πέρα και δεν είπε ποτέ «Είμαι φωτορεπόρτερ». Είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν δήλωσε το επάγγελμά του στην αστυνομία? Αυτό είχαμε... Το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και προχθές, γιατί ήταν δύο υποθέσεις. Βρέθηκαν η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρτη αμέσως μετά το σκηνικό στην Ευελπίδων και τους ξυλόδραμους και το κυνήγι. Απλά ένας από αυτούς που φάγανε το ξύλο και αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, την χάνει να είναι και δικηγόρος. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το επιχείρημα ότι είναι ότι καλά να πάθουν, ξέρω, ότι τα θέλουν και τα παθαίνουν, κάνουν ταραχές με την αστυνομία και μετά τι περιμένετε να κάνει η αστυνομία και διάφορα άρα που λέγονται. Όχι ότι θα ίσχυε, αλλά δεν ισχύει ούτε με οποιονδήποτε τρόπο. Ναι, γενικά να θυμίσουμε ότι η αστυνομία είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να ασκεί βία μόνο κατά το μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την σύλληψη ενός ατόμου το οποίο διαπράττει κάποιο αυτόφορο αδικήμα εκείνη τη στιγμή και αντιστέκεται στη σύλληψη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να το πεις. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα, αν έχουν πάει, δεν ανέκρινε αυτόφορο το αδίκημα, αν προσπαθούν να συλλάβουν κάποιον να αντιστέκεται, σου λέει τι να κάνουμε και εμείς, έπρεπε να τον μαζέψουμε. Εδώ πέρα η αστυνομία βάζει τρικλοποδιές, σηκώνει τα γκλόπ, χτυπάει τον κόσμο χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να χρειάζεται καν να εξηγηθεί γιατί το κάνει αυτό. Και με κυβερνητική κάλυψη, δηλαδή μία φορά να έχουμε τέτοιες εικόνες. Λύρη και μόνιμη. Ναι, μία φορά να έχουμε τέτοιες εικόνες και να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει ήταν καταδικαστή αυτή τη συμπεριφορά και να τα αποδώσει σε μεμονωμένες κακές συμπεριφορές εντός της αστυνομίας, δεν το έχουμε αυτό. Που πόσο δύσκολο είναι αυτό? Δεν είναι δύσκολο, πραγματικά αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεν είναι δύσκολο, είναι ζήτημα καλών σχέσεων του κράτους με την αστυνομία, γιατί τι να κάνεις τώρα. Τα σκυλιά του αφεντικού που λέμε, πώς να τα αφήσεις ατάιστα. Είναι φοβερό που υπάρχουν τέτοια σχόλια. Είδα και εγώ ένα-δύο στο Twitter σε μια από αυτές τις δημοσιεύσεις που είχαμε για το θέμα. Ότι χτυπήθηκε ο Τάδε, χτυπήθηκε ο φωτορεπόρτερ, χτυπήθηκε ο δικηγόρος και πάει όλος και γράφει. Ο νόμος ισχύει για όλους. Και λες, ρε φίλε. Εκτός από την αστυνομία. Λες, για το ξύλο που τρώει ένας πολίτης, σκέφτεσαι να γράψει ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Γιατί εγώ μπορώ να σου το πω για πάρα πολλά πράγματα. Για την αστυνομία, για τα σκάνδαλα. Ο πολίτης ποιο νόμο έχει παραβιάσει? Ποιο νόμο έχει παραβιάσει? Είναι παρόμοιο επιχείρημα με αυτό. Φοβερό, με τη δημόσια περιουσία και τις βιτρίνες που σε κόφτουν το δημόσιο χρήμα όποτε σε βολεύει ιδεολογικά και το επικαλείσαι. Όταν φεύγουν 8 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, δεν σε νοιάζει. Και παίρνει ο Πάτσης, ας πούμε, ή η εταιρεία του Πάτσι από τα ΛΤΑ. Εκεί δεν είναι το δημόσιο χρήμα, δεν σε συγκινεί το δημόσιο χρήμα. Να έχεις να τακές. Όπως εδώ οι φίλοι μας πάνε και παίρνουν μακαρόνια νούμερο 5. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μη σκέφτεστε το χρήμα, παιδιά, σπαταλήστε. Πάρτε μακαρόνια νούμερο 5. Θέλουμε να σας πούμε το Σαββατοκύριακο αυτό. Προβλέπετε δύσκολο. Δεν θα υπάρχει ανασκόπηση. Η ανασκόπηση θα κάνει διακοπές. Θα γράψω άλλο ένα κείμενο, αλλά δεν θα έχουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Το team της ανασκόπησης παίρνει ρεπό. Οπότε υπομονή και δείτε τις προηγούμενες. Είναι κανένα δυο που πρέπει να τις ξαναδείτε, να τις εμπεδώσετε. Μουντιάλ και παρακολουθήσεις. Μπράβο. Λοιπόν. Παρασκευή σήμερα, είναι η τέταρτη μέρα. Για τους λάτρεις της στατιστικής, είναι η τέταρτη Παρασκευή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εμφανίζεται στη Βουλή για να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα σε ερώτησή του για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Παρασκευή, με συγχωρείς, αλλά. Η Παρασκευή είναι η γιορτή του Πρωθυπουργού και τέτοιες ερωτήσεις. Παρασκευή τώρα δεν γίνεται Παρασκευή. Δεν γίνεται. Αφού το γράφαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η βασική ερώτηση για τον κύριο Μητσοτάκη είναι: φεύγεις Παρασκευή πρωί ή Πέμπτη βράδυ? Αυτό είναι. Σ' αρέσει η βραδινή οδήγηση ή προτιμάς Παρασκευή πρωί να κερδίζεις τη μέρα? Δεν είναι τώρα για ερωτήσεις. Λοιπόν. Νίκος G, RSD, τι είναι αυτό? Δυνάρια. RSD 500. Σαν μοντέλο κάμερας είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, yeah. Για βάλε, Θάνο, πριν να κλείσουμε, βάλε να δούμε πόσα είναι. Πόσα είναι. Είναι λίγα πολλά. Α, δινάρια, ναι, σέρβικα, έχουμε ξαναπάρει. Α, και πόσα είναι, τα 500 βάλε. Καλά, μετά δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο το ποσό. Είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Αν είναι πάνω από 50.000 ευρώ, θα ήθελα να το ξέρω. Να πας στο σπίτι του να του κάνεις μια ανασκόπηση. Παραγγελία. Παραγγελία. Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια, Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.